Israël.nl. Het is nu 9 uur. Dit is WNC, World News Company. Goedenavond. Een Afghaanse burger is overleden na de aanslag van een zelfmoordterrorist in Kabul eerder vandaag. De terrorist blies een bomauto op bij het hoofdkwartier van de Europese politietrainingsmissie in Kabul. Een Afghaanse burger kwam om het leven en 5 andere omstanders raakten gewond. De Taliban heeft de zelfmoordaanslag opgeëist. Het is de eerste aanslag met een buitenlands doelwit dit jaar. Het aantal schademeldingen na de aardbeving in Woudbloem staat op dit moment op 760. Dat blijkt uit cijfers die de NAM vandaag naar buiten bracht. De beving van 30 december had een kracht van 2,8 op de schaal van Richter. Kort na de beving bleef het aantal schademeldingen hangen op enkele tientallen. Later op de dag nam dit aantal toe tot meer dan 200. Volgens de NAM betreft het grootste gedeelte van de schademeldingen schade aan pleisterwerk en muren. In verschillende Turkse steden zijn in totaal 22 politiemensen aangehouden. De agenten zouden zonder toestemming telefoongesprekken van politici, zakenmensen en ambtenaren hebben afgeluisterd. De arrestaties houden verband met het veronderstelde complot dat gericht zou zijn tegen president Erdogan. Vorig jaar werden al tientallen hooggeplaatste officieren aangehouden vanwege het illegaal afluisteren van politieke kopstukken. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond en vannacht komen vooral in het zuiden en zuidoosten opklaringen voor. Daar vriest het licht met minima tussen min 1 en min 3 graden. In de rest van het land is het overwegend bewolkt en liggen de minima rond of net boven nul. Morgen hebben we te maken met veel hoge bewolking. En tot zover het nieuws. Dit is Frontline Israël. Actualiteiten uit en over Israël. Frontline Israël wordt gepresenteerd door Jack van der Tang. Shalom luisteraars, van harte welkom bij een nieuwe uitzending van Frontline Israël. Allereerst wil ik u het allerbeste wensen voor 2015. Dat de God van Israël u mag zegenen in elk gedeelte van uw leven. Vanavond de eerste uitzending op de maandag. Ik moet u vertellen dat het wel even wennen was. Vanavond in Frontline Israël hebben we, zoals vanouds, allerlei nieuws over en uit Israël. Uiteraard ook mooie muziek. Welk nieuws? Dat hoort u het komende uur. Maar uiteraard gaan we ook uitgebreid in op het laatste nieuws omtrent de aanvraag bij het internationale strafhof in Den Haag door de Palestijnse autoriteit. In ieder geval, welkom bij Frontline Israël. Trust the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways know Him and He will make straight your path. Trust the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways know Him, and He will make straight your path. Do not be wise in your own eyes. Fear the Lord and turn away from evil. Do not be wise in your own eyes. Fear the Lord and turn away from evil. So you may walk in the way of goodness and keep to the path of righteousness. So you may walk in the way of goodness and keep to the path of righteousness. I'll turn away from evil, oh Lord, I'll turn away. I'll turn away from evil, away, away, away, away, away. Yeshua is the way, the life, and the truth. Yeshua is the way, the life, and the truth is the only way. The way and the truth. Nou, het eerste nummer hebben we weer gehad in 2015. Ronan Shalom met Trust the Lord. The way and the truth is Yeshua. En dan heb ik hier gelijk een artikeltje. Het is al wat ouder, 29 december. Maar het maakt gelijk een leuk bruggetje naar de afgelopen 2 weken... wat daar onder andere door mij gedaan is. Want dit artikel gaat namelijk over de Stichting voor het Behoud van Joods Erfgoed in Polen. Die gaan een nieuw Joods museum openen in een bewaard gebleven synagoge. En die synagoge die is namelijk gebouwd in de 17e eeuw in Oost-Polen. De grote synagoge in Leksna, ik hoop dat ik het goed uitspreek, in de provincie Lublin, was grotendeels vernietigd tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. In de jaren 50-60 werd het gebouw gereconstrueerd met behoud van de belangrijkste architectonische elementen van de voormalige synagoge. En dat houdt dan ook in begrip van de houten plafonds, de bima, dat is het spreekgestoelte, en de Torah-ark. En sinds 1966 heeft de synagoge een regionaal museum gehuisvest dat in haar collectie een aantal waardevolle Joodse kunstvoorwerpen heeft. En in 2013 werd de synagoge overgedragen aan de Joodse gemeenschap en werd geplaatst onder de verantwoordelijkheid van de Stichting voor het Behoud van Joods Erfgoed in Polen. En de stichting heeft een heropening dus van het museum in het gebouw voorgesteld met een focus op de Joodse gemeenschap in de stad en wil het vernielde museum in 2016 heropenen. Nou, het kan ook deel gaan uitmaken van de Chassidische route. Het project uitgevoerd door de stichting dat de Joodse gemeenschappen in Zuidoost-Polen naspoort. Bij het project hebben zich 28 gemeenschappen aangesloten. En ik zei net al, dat is een leuk bruggetje naar wat ik de afgelopen tijd heb gedaan. Ik was uitgenodigd samen met mijn vrouw en jongste zoon door mijn oudste zoon om eens een reisje te maken. Via Dresden, een overnachting en wat bezichtigingen daar zijn wij doorgereden naar Polen. En nog wel dan Krakau. We hebben daar 3 keer overnacht en we zijn op zondag weer naar teruggegaan. Een stop in Auschwitz 1 en Auschwitz 2, Berlijn en toen weer terug. 2700 kilometer met de auto in 6 dagen tijd. Maar het was zeer indrukwekkend. Krakau, een schitterende stad, een van de weinige steden in de Tweede Wereldoorlog, die dus niet gebombardeerd is en nog vrij goed de oorlog heeft overleefd. Maar wij logeerden in de Joodse wijk, de voormalige Joodse wijk kan ik beter zeggen. En als u Schindlers List heeft gekeken, dan is dat het ghetto. En wij sliepen daar, ik dacht dus, in een Joods hotel. Mooie menorah in het logo en overal zag je Joodse winkeltjes. Maar bij nader onderzoek bleken dat geen Joodse winkeltjes, Joodse hotels of Joodse restaurants te zijn. Allemaal plekken waar Joden of Polen nu ter herdenking aan wat er ooit was iets gestart zijn. Ik moet u zeggen dat ik zeer gemengde gevoelens daarover had. Het is zo dat de stad Krakau nu ongeveer 750.000 Joden of Polen herbergt. Was er geen oorlog geweest, luisteraars, dan hadden er waarschijnlijk 200.000 Joden geleefd in Krakau. 200.000. Wij spraken met de rabbijn, de Chabad-rabbijn in Krakau. En weet u wat hij zei? Er wonen nu ongeveer 300 Joden in Krakau. Voor de rest is er niets meer. Dat is een situatie. En aan de ene kant zie je dus al die winkels, alles wat er is ter gedenking of herdenking aan wat ooit Joods was. En ik denk dat het goed is. Aan de andere kant ben ik zeer gemengd, want ja, er wordt nu wel geld verdiend over de rug van gedode Joden. Ik vind dat heel moeilijk. Aan de andere kant ben ik ook blij dat het gebeurt, want de herinnering blijft op deze manier. En dat is heel belangrijk. Maar wat indrukwekkend om daar alles te zien. Zeker de moeite waard om Schindlers List eens te kijken en dan naar Krakau te gaan. En daar gewoon ja, te ondergaan wat daar gebeurd is, om het te zien, om het te lopen. We zijn ook naar Auschwitz 1 en Auschwitz 2 geweest. Ons jongste zoon was daar nog niet geweest, wij zelf waren daar al wel geweest. En het is onwerkelijk om bij het grootste vernietigingskamp, waar ongeveer 1,5 miljoen Joden gedood zijn, om daar te wandelen, om daar te kijken. Je kunt het je niet beseffen wat voor vreselijks daar gebeurd is. 2015, luisteraars, is het 70 jaar na het aflopen van de oorlog. De prayer, Global Prayer Call, die Christenen voor Israël internationaal, European Coalition en Ebenezer internationaal samen opgezet hebben, in gang hebben gezet, zal ook daarom beginnen. Gebed voor je natie, gebed dat ons land zich achter Israël zal stellen. En vandaar dat ik het bruggetje maak. Ik ben nog een dagje in Berlijn geweest. En als je daar weer rondrijdt en je ziet alle wilden, je ziet al het moois, je ziet hoe er gebouwd wordt, dan is het toch onbegrijpelijk dat na de oorlog, alsof er niets gebeurd is, alles maar doorgaat. Maar goed, we hebben wel meer levensvragen. Waarom? Waarom gaat het op deze manier? Ik weet het niet, het gebeurt zo. Maar ooit krijgen we een antwoord. En ook als je denkt over de Holocaust, 70 jaar na de Holocaust, heb ik het antwoord? Ach, er zijn zoveel boeken geschreven met mensen die dachten dat ze het wisten. Daar wil ik maar niet aan bij gaan voegen. Want soms zijn vragen er niet om beantwoord te worden. Ik heb hier de laatste cijfers van het bezoekers van Auschwitz. En 2014 heeft een record gedaan. 1,5 miljoen bezoekers in Auschwitz. Waarvan 70% er onder de 18 jaar waren. 398.000 uit Polen waren er. Groot-Brittannië met 200.000. 92.000 uit de Verenigde Staten. Italië met 84.000. Duitsland 75.000 en Israël 62.000. Spanje, Frankrijk, Tsjechië en Zuid-Korea zelfs met 41.000 bezoekers. En het is toch wel bijzonder dat honderden journalisten het bezocht hebben en 180 professionele filmgroepen. En uit 30 landen die allerlei opnames hebben gemaakt. Ook voor wat gaat komen. 70 jaar na de Tweede Wereldoorlog. 27 januari. Iets wat we nooit meer mogen vergeten. Danny Cohen, de directeur televisie van de BBC, zei deze week dat hij ernstig verontrust was door het antisemitisme in Europa in het algemeen, maar in Groot-Brittannië in het bijzonder. Op een conferentie in Jeruzalem waar hij werd geïnterviewd, zei hij: ik heb me nog nooit zo ongemakkelijk gevoeld als Jood in het Groot-Brittannië, als ik me in het laatste 12 maanden heb gevoeld. En ik dacht erover, weet je, of het eigenlijk wel ons thuis is, op de lange termijn. Je hebt het aantal aanslagen zien stijgen. Je hebt moorden gezien in Frankrijk. Je hebt moorden gezien in België. Het was eigenlijk nogal beangstigend. En mijn hele leven in Engeland gewoond te hebben, heb ik me nog nooit gevoeld zoals nu over het antisemitisme in Europa, vervolgt hij. Cohen zei dat het antisemitisme op zijn ergst was tijdens de Operation Protective Edge in Gaza afgelopen zomer. En er voegde daaraan toe dat het nu rustiger was, maar zei: ik ben van mening dat er tijden waren waarin het Jood zijn in het Verenigd Koninkrijk het afgelopen jaar een ongemakkelijke zaak was. Inderdaad was er een sterke stijging in het Verenigd Koninkrijk van antisemitisme met duizenden mensen die deelnamen aan anti-Israël protesten tijdens de laatste Gaza-oorlog. Aan deze demonstraties namen pro-Palestijnse Arabische relschoppers deel die een Tesco-winkel in Birmingham vernielden uit woede over een weigering Israëlische producten te boycotten. In een soortgelijk incident schopten honderden demonstranten rellen buiten de Kedemwinkel in Manchester, in een serie conflicten die uitmondden in tientallen doodsbedreigingen die tegen de eigenaren van de winkel gericht waren. Recente statistieken tonen aan dat haatmisdaden tegen Joden wereldwijd 383% stegen sinds 2013, waaronder een stijging van 436% haatmisdaden in Europa. Reagerend op Cohen's opmerkingen vertelde de interviewer voor de campagne tegen antisemitisme dat Cohen de beweegredenen van veel Joden verwoordt die zich in Engeland in de afgelopen maanden steeds ongemakkelijker voelen. Natuurlijk suggereren velen dat de BBC heeft bijgedragen tot de toename van het antisemitisme in het Verenigd Koninkrijk en daarbuiten door haar tendentieuze berichtgeving. We moeten zien of meneer Cohen in staat is bij te dragen tot het keren van dat getij, ondanks zijn hypothetische scheiding van het BBC News. Aldus de interviewer. Als we dan eens kijken, als we het hebben over antisemitisme en over het feit dat Joden alia maken. En dat houdt in, zoals u denk ik als luisteraar wel weet, dat men teruggaat en gaat wonen in Israël. Nou, de cijfers werden vrijgegeven de dag van het laatste jaar in 2014 door het Agentschap voor Israël en het ministerie van Immigrantabsorptie. Een recordjaar was het. 26.500 nieuwe immigranten zijn aangekomen in Israël. Dat is een stijging van 32% ten opzichte van het vergaande jaar en een record over 10 jaar. Frankrijk leidde de lijst van landen van herkomst voor de eerste keer ooit met bijna 7000 nieuwe Franse immigranten. Meer dan het dubbele van de 3400 die het jaar daarvoor kwamen. De plotselinge toename komt deels als een reactie op het uit de pan reizen van gewelddadig antisemitisme in het land. En daar hebben we op Radio Israël ook diverse keren aandacht aan gegeven. Terwijl Frankrijk de lijst aanvoerd had, Oekraïne de grootste stijging van het aantal immigranten, met cijfers die uitschieten tot 190% ten opzichte van voorgaand jaar. En daardoor het totaal laten uitkomen op 5840. Maar ik kan u vertellen, luisteraars, voordat ik allerlei andere cijfers ga noemen, dat we inmiddels ook op Radio Israël hebben aangegeven dat er tienduizenden, u hoort het goed, illegaal als het ware Joodse immigranten uit de Oekraïne momenteel verblijven in Israël. En ze hebben vaak geen geld om terug te gaan om hun papieren te regelen. En ze hebben vaak geen geld om alles te doen wat te moeten doen om in Israël te kunnen blijven. Teruggaan is geen optie. En als ze teruggaan, als dat zou kunnen, en ze gaan bijvoorbeeld naar de Oost-Oekraïne, blijkt dat hele stadhuis vaak en alles vernietigd is en er niets meer bewezen kan worden in hoeverre ze wel of niet Jood zijn. Dus u ziet dat de cijfers niet helemaal kloppen, maar dat dit officiële cijfers zijn. De onofficiële cijfers zijn vele, vele malen hoger. Voordat we weer even naar muziek gaan luisteren, nog uit I24 News een artikel. En dat gaat over Netanyahu. En premier Netanyahu erkent de rol van de Duitse bondskanselier Angela Merkel bij de hulp van Israël aan Israël om zijn enorm arsenaal op te bouwen in een stevige toespraak gewijd aan de toenemende militaire vaardigheden van de Joodse staat. Dat gebeurde op een afstudeerceremonie van de cursus van piloten van de Israel Air Force. De staat Israël bouwt onze defensieve kracht van jaar tot jaar, van decennium tot decennium, op met vliegtuigen, met onderzeeboten, luchtverdedigingssystemen zoals Iron Dome en Arrow en met offensieve systemen die tot de meest geavanceerde ter wereld behoren, aldus Netanyahu. Ik ben blij te kunnen aankondigen dat we 3 dagen geleden een belangrijk onderdeel hebben toegevoegd voor onze defensieve kracht. Wij kochten namelijk 4 schepen van het type Saar. En dit is een aanvulling op de onderzeeërs die voor de marine worden gebouwd. Ik bedank, zegt dan Netanyahu, de Duitse bondskanselier Angela Merkel voor haar inzet en voortdurende steun aan onze veiligheid. En hij voegde daaraan toe dat de gebeurtenissen in de Arabische wereld de noodzaak voor Israël bewijzen om zich militair te blijven versterken. Wanneer iemand boven de staat vliegt, zie je hoe dicht bij ons de verschillende bedreigingen zijn. In onze regio zijn eindeloze geschillen en vreselijk, gruwelijk geweld. De brand van het islamitisch fanatisme likt aan onze noordelijke en zuidelijke grenzen. Uw en ons verheven missie is de bescherming van ons thuis, de staat Israël. En de premier benadrukte dat de militaire sterkte van het land de enige waarborg was voor het voortbestaan ervan. En nou, zo gaat hij nog verder en eventueel, hij eindigde nog met een opmerking uiteraard over Iran, over het feit dat zij ongestraft blijvend nucleair bezig gaat. En hij gelooft dat, en dat weten we, dat de grootste bedreiging voor Israël is, maar ook voor de wereldvrede. En hij zei dan ook als afsluiting, wij zijn vastbesloten om te voorkomen dat onze vijanden dodelijke wapens verkrijgen die gevaar konden opleveren voor onze veiligheid. En we zijn vastbesloten alles te doen om te voorkomen dat Iran, dat onlangs nog opriep voor onze vernietiging, nucleaire wapens verkrijgt. U hoorde van de cd Yeshua, Lydia Genta, Bethlehem heet het nummer. En zullen we eens gewoon naar een leuk en een mooi bericht gaan kijken, wat weer de kranten heeft gehaald in Israël. Want er is een Israëlische biotech onderneming en die is bezig met de ontwikkeling van een vaccin tegen kanker waarvan het zegt dat het de terugkeer van de dodelijke ziekte voor 90% van verschillende soorten kanker kan helpen voorkomen. Nou, dat is Vaxil Biologische Geneesmiddelen. Het is gevestigd in Nes Ziona en heeft gedurende meer dan 5 jaar Immutin ontwikkeld. En heeft een groot succes gehad in dat onderzoek. Dat aangeeft een heel belangrijk instrument te kunnen zijn in de strijd tegen kanker. De ziekte doodt wereldwijd per jaar 8 miljoen mensen. En er worden 14 miljoen nieuwe gevallen per jaar gevonden. Erbij komen die. En Vaxil, het bedrijf dus, is bezig met het ontwikkelen van een medicijn om te voorkomen dat de kanker terugkomt. Nou, de directeur, de president-directeur, Julian Levy, die vertelde: we proberen te profiteren van de natuurlijke kracht van het immuunsysteem om tegen kanker te strijden. Door de kankercellen op te zoeken en ze dan te vernietigen. Het is niet bedoeld als een vervanging van chemotherapie of een andere traditionele kankerbehandelingen. Maar dit middel is bedoeld om de ontwikkeling van de ziekte te stoppen gedurende minder intensieve periode van het proces. En dat is dan vooral tijdens de vroege stadia van detectie en verbetering van de patiënt. En hij wijst dan daarop op dat kankervaccin, veel preventieve vaccins tegen kanker zijn op dit ogenblik eigenlijk geen daadwerkelijke vaccins tegen kanker. Jonge vrouwen kunnen een vaccin nemen, bijvoorbeeld tegen het HPV-virus. Ik moet u zeggen, luisteraars, dat ik eerlijk gezegd niet weet wat dat is. Maar goed, zo staat het hier, dat niet ter bestrijding van kanker is. Het is een vaccin tegen een virus dat heeft bewezen dat het leidt tot een ernstiger baarmoederhalskanker. Nou, hoe werkt het? Het stimuleert een bepaald deel van het immuunsysteem. Het ontwikkelt specifieke cellen met markeringen die kanker aanduiden dan om die aan te vallen. Wanneer dat wordt gebruikt in de vroege stadia van kanker, zal het vaccin naar verwachting het immuunsysteem gaan trainen, de juiste cellen, terwijl de kanker dan zich ontwikkelt en die wordt dan vernietigd en de ziekte wordt bestreden. Ik hoop dat u het een beetje kan volgen, dus wat het precies inhoudt. Het ontwikkelt dus speciale cellen met markeringen. Die kunnen dus kanker aanduiden, die worden dan aangevallen. En als je dat in een vroeg stadium doet, dan wordt het immuunsysteem in je lichaam getraind. En waarin getraind? Om de juiste cellen te vernietigen en de ziekte op die manier te bestrijden. Het is toch wel weer bijzonder dat dit nieuws uit Israël komt. Het slechte nieuws is dat waarschijnlijk pas in 2020 het middel wordt vrijgegeven. Maar er is nog meer mooi nieuws. Tweede luitenant Aaron Karoff verliet minder dan 24 uur na zijn eigen bruiloft zijn bruid. Hij keerde terug naar zijn basis in zuidelijk Israël als de commandant en leidde zijn soldaten in de strijd toen Operation Cast Lead begon. Hij raakte in de nacht van, luister goed, 12 januari 2009, dus niet afgelopen zomer, zwaar gewond toen hij en zijn soldaten in noordelijk Gaza binnentrokken. Ze volgden gedetailleerde inlichtingen die hen naar verschillende huizen en structuren leidden waarin zich terroristen schuilhielden. Toen ze bij een van deze huizen aankwamen, werd een krachtig explosief geactiveerd. Tussen de 300 en 500 stukjes metaal drongen in zijn lichaam. En hij leed grote verwonding in zijn hoofd en bovenlichaam. Even later begon een complexe reddingsoperatie om de gewonde officier te redden. IDF-artsen verrichtten levensreddende procedures op het slagveld en in de lucht toen hij met een helikopter werd geëvacueerd. In de komende 12 uur onderging Karoff een serie ingewikkelde en gevaarlijke operaties om een deel van zijn schedel te verwijderen. Zijn familie kreeg te horen dat hij in kritieke toestand verkeerde en hij werd zelfs uitgeroepen tot de meest ernstige gewonde soldaat tijdens deze hele operatie. 3 weken later werd Karoff tegen alle verwachtingen in uit het ziekenhuis ontslagen om met revalidatie te beginnen. Hij begon zijn herstel met diepe betrokkenheid bij de door de artsen aan hem voorgeschreven behandelingen en de enthousiaste steun van zijn familie. Het proces was lang, vermoeiend en raakte het hart van de hele natie. Duizenden brieven van bemoediging en zegen versterkten hem en hielpen hem tijdens zijn weg naar herstel. Deze opmerkelijke verbetering van de officier wordt een wonder beschouwd. Toen hij de mogelijkheid om te spreken herwon, waren Karoffs eerste woorden gewijd aan zijn vrouw. Hij riep haar aan de telefoon en vertelde haar: Sfia, ik hou van je. Ongeveer 2 maanden na het incident in Gaza waren de soldaten van Karoff klaar met hun opleiding. Karoff, die erop aandrong een deel van de ceremonie bij zijn soldaten te zijn, stond bijna 2 uur op zijn benen, ondanks zijn fysieke conditie. Aan het eind van de ceremonie spelde hij de soldaten een speld op, waarbij hij hen strijders noemde, en werd daarna gepromoveerd tot de rang van luitenant door de commandant van de parachutistenbrigade. Stap voor stap, woord voor woord, inspireerde Karov de gehele natie. Zijn toestand verbeterde sneller dan iedereen had gedacht. En niet lang na zijn verwonding heeft Karov het onmogelijke gedaan en deelgenomen aan diverse wedstrijden en zelfs een marathon. Het gezin van het jonge paar nam ook toe en de vrouw van Karov beviel van 2 kinderen. Een meisje dat 1,5 jaar na het incident geboren werd en een jongen een paar jaar later. Vandaag brengt Karov zijn verhaal in het land. Veelal bij jonge mannen en vrouwen die klaar zijn om dienst te nemen in het leger. Hoewel de fysieke schade diep en hard was, werd zijn geest versterkt. Operation Kaslit restaureerde in geheel Zuid-Israël voor een paar jaar de rust. Maar de erfenis, nagelaten door Karov en vele andere soldaten, zal voor vele komende generaties na ons voortduren. Archeologen in Israël hebben fragmenten van een glazen armband gegraveerd met 7-armige menorah opgegraven. De armbandoverblijfselen werden gevonden op de 2e avond van Chanukka in Mount Carmel's National Park. Ooit een grote nederzetting tijdens de laat-Romeinse en vroeg-Byzantijnse periode. Het 1600 jaar oude glasstuk was verborgen in een open doos met daarin een aantal andere glasscherven die als afval waren weggegooid. Na het schoonmaken waren we enthousiast om te ontdekken dat de armband, die is gemaakt van turquoise gekleurd glas, is versierd met symbolen van de 7-armige menorah. Aldus Limor Talmi. En zij is een van de bestuurders van de Israëlische Antiquiteitenautoriteit. Het fragment toont 2 menorahs met 7 armen elk. Een van de menorahs heeft een enkele vlam boven elke arm afgebeeld. Glazen sieraden werden veel gebruikt in de laatste Romeinse tijd. En we kunnen redelijkerwijs aannemen dat items die speciaal waren gedecoreerd duurder waren dan vlakke ongegraveerde sieraden. Aldus de onderzoekers. Hier nog een leuk economisch berichtje dat het Amerikaanse filiaal van het Israëlische bedrijf Energia. En Energia is een internationaal zonnecelontwikkelingsbedrijf. Het wordt geleid door Jozef Abramowitsch. En die hebben onlangs dus een zonne-energieproject gewonnen. En de aanbesteding hebben ze daarvan gewonnen in het zuidoosten van de staat Georgia. De waarde daarvan is $30 miljoen. 17,68 megawatt zonne-energie. Het is het eerste grote zonne-energieproject in die regio. En de looptijd ervan is 20 jaar. En het is ondertekend afgelopen 31 december. En Georgia Power Company, dus het elektriciteitsbedrijf daar zo, is blij, zeggen ze, om samen te werken met het Israëlische Energiva Global. En het project Klin zonne-energieproject is het meest recente voorbeeld van de Amerikaanse, Israëlische zakelijke en technologische samenwerking. Israël is trots op het feit vooruitstrevend te zijn op het gebied van de schone energierevolutie. Het consulaat-generaal van Israël is er trots op om grote partners zoals Energia Global en Georgia Power bij elkaar te brengen. Deze zonnedeal is een belangrijke mijlpaal in de langdurige, nauwe relatie tussen Israël en het zuiden van de Verenigde Staten. Dan weer een heel ander berichtje van de Subotniks. En dan zult u zeggen, wat zijn dat? De Subotniks uit Rusland. Een kleine groep Joden die de Sabbat hield in Rusland onderhoudt dit gebruik al honderden jaren. Ondanks het communistisch bewind waarmee ze ook vandaag nog worstelen. Aldus Michael Freund. En hij is hoofd van de Shavai Yisrael organisatie. En die organisatie werkt dus met deze gemeenschap om daar, maar ook in Israël, hun Joodse identiteit te versterken. Ongeveer 20.000 Subotnik Joden verblijven nog in de voormalige Sovjet-Unie. En ze zijn in afwachting van de dag wanneer ze Aliyah naar Israël kunnen maken. Duizenden zijn hen reeds voorgegaan en zij leven nu hoofdzakelijk in Beit Shemesh bij Jeruzalem. De saga, het verhaal van de Subotnik-Joden begon meer dan 2 eeuwen geleden toen een groep Russische boeren besloten zich te bekeren tot het Jodendom. Ze werden gedwongen om een zeer zware prijs te betalen voor hun keuze, met inbegrip van de ontvoering van hun kinderen en de gedwongen uiteenzetting of uitzetting uit de gemeenschap door tsaar Alexander I naar verre uithoeken van het Russische Rijk. En dat zal ongetwijfeld wel Siberië zijn, denk ik. Te beginnen met de Tweede Alia, meer dan een eeuw geleden. Duizenden van hen toen verhuisden naar Israël en ze voelden zich al snel thuis. En ze hebben daar baanbrekende inspanningen verricht om het land te ontwikkelen. Hun nakomelingen zijn onder andere belangrijke mensen zoals de voormalige IDF-stafchef, namelijk Rafael Eitan, of een ander Israëlische politiedistrictcommandant, Alek Ron. En natuurlijk de legendarische Alexander Zeit, die de Hashomer Joodse zelfverdedigingsorganisatie heeft opgericht. Tijdens de Tweede Wereldoorlog vermoorden de nazi's duizenden van hen. En zij werden vervolgens vervolgd door de communisten van hun geloof. Toch bleven ze standvastig en weigerden het Jodendom te verlaten. Er wordt aangenomen dat er ongeveer 20.000 Subotnik-Joden nog steeds in de voormalige Sovjet-Unie leven. In het afgelopen decennium maakte een groot aantal aliyah, vooral uit de zuidelijke Russische dorpen van Ilinka en Vysoki, denk ik. Ik zeg het misschien niet helemaal goed. En vele van hen wonen dus nu in Beit Shemesh, even buiten Jeruzalem. את ישועה ראו עיניי את Dat het een live LP is, lijkt mij eigenlijk wel duidelijk. Wie het gezongen heeft, Shelly Meyers. En het nummer in het Engels is My Eyes Have Seen. Komt van de cd Yigdal Adonai en in 2013 opgenomen. Het is een beetje een onbekende cd. Je moet erop gewezen worden om hem te vinden. Ook op, hij is niet te koop. Op iTunes moet je hem echt vinden. En anders is die gewoon niet te vinden. Luisteraars, u weet dat wij 17 maart, en dan zeg ik wij, maar er zijn verkiezingen in Israël. Ik weet niet als luisteraars hoe u dat allemaal volgt. Maar ik moet u zeggen dat ik wel wat verrast ben hoor. Wat een zootje, mag ik het zo uitdrukken? Wat een zootje onderling. Wat wordt daar echt politiek bedrijven? In die zin is Israël een volk zoals alle andere volken. En heeft u wel eens een beetje het verhaal gevolgd van de Shas-partij? Nou, kent u die hele bekende gezicht? Hij is overleden, Rabbi Ovadia Yosef. En ja, wat is er nu aan de hand in de Shas? Er was een leider en die man die heette Deri. Arje Deri. En Deri was in de gevangenis. En eind van 2008 zou hij weer terugkomen. Hij was betrokken bij corruptieschandaal en dus veroordeeld tot 2 jaar gevangenis. In die tijd was Eli Yishai. Ja, het was een beetje verwarrend allemaal, maar Yishai was toen de voorzitter van Shas en Deri kwam terug. Wat was er aan de hand? Er is namelijk pas op een tape vrij gelaten. En waar gaat het over? Er was een tape opgenomen toen die hele bekende rabbi Ovadia Yosef in het ziekenhuis lag. Of hij was ernstig ziek en die is dus nu gepubliceerd. En waar gaat het eigenlijk over? En hij zegt op die tape, en dat gaat dan over de man die eerst in de gevangenis heeft gezeten, de Deri. En hij zegt, waarom moeten we een dief opnemen? Waarom moeten we een corrupte politicus opnemen? 30-40% van onze kiezers zullen ons nooit trouw blijven op deze voorwaarden, voegde hij daarentegen. En niemand heeft wat bij de huidige voorzitter, dat was Yishai, om daar te laten zien dat hij vertrouwen had in de voorzitter van de partij. Tjonge. Ja, waarom werd dat dus gedaan? Nou, Yosef werd ook op een van de delen van de band opgenomen, waar hij zei dat de weg van Deri hij die niet zal blokkeren als de laatste zal overwegen een onafhankelijke partij te stichten. Waar zal ik me zorgen over maken? Al dus deze rabbijn. Hij kan doen wat hij wil. Hij is onafhankelijk. Hij zal er niets door winnen. Zelfs 5000 kiezers, en dat was toen de drempel, zal hij dus niet krijgen. Maar goed, inmiddels heeft Deri de sleutels van de partijleiding ontvangen. En Eli Yishai is zijn plaatsvervanger. En er is toen toch een gelooflijke openbare rivaliteit tussen die twee gekomen. Nou, een paar weken geleden heeft Yishai dus verklaard dat hij uit de Shas is gegaan. En hij richtte een onafhankelijke partij op. En Arje Deri, de huidige voorzitter van de partij, zegt dan in reactie op die tape die dus ineens daar zo en naar buiten komt, dat het publiek tegenwoordig op zoek is naar eenheid. En hoe kan een man die zichzelf als loyaal beschouwt dit soort tapes publiceren? Die onze rabbi als een gezagsondermijnend bekend maakt. En Deri voegt eraan toe dat hij vindt dat dit laat zien hoe Yishai gewoon het geëerde leven van Jozef tot schande maakt om zo een aantal punten in het politieke spel te winnen. En zo wordt er met modder gegooid. En dan heb ik het maar over één partij. En de partij wordt kleiner en wordt kleiner. En zo gaat het momenteel overal. Die partij splitst. Daar gaat er iemand uit en die begint voor zichzelf. En zo is het een grote chaos in Israël. In het Sidi, de laatste nieuwsbrief van het Sidi, staat uitgebreid een overzicht van alle partijen. Er staan ook een beetje de verwachtingen van de politieke stemmingen die er geweest zijn. Ik moet u vertellen dat ik het nog maar allemaal af moet wachten. Zelf, persoonlijk denk ik, en zo spreek ik het hier ook uit, dat Bibi gewoon weer de premier zal worden. Hoe het allemaal zal gaan, niemand weet het. Maar in de gesprekken die ik de afgelopen tijd heb gehad met mensen in Israël, hoor ik wel dat vooral in de linkse hoek men erg klaar is met het feit van elke keer opnieuw Als we maar doen, komt er vrede. Men heeft gezien, dat werkt niet. Aan de andere kant is het ook zo dat niet alleen de veiligheid van Israël, maar ook de economie een grote stempel drukt op de verkiezingen. Hoe het zal gaan, we weten het niet. Maar uw en mijn gebed is wezenlijk van belang. En ik heb dit artikeltje maar even genomen van deze twee leiders van de Sjas die elkaar de tent uitvechten. En de een richt weer een andere partij op. Zo worden de partijen kleiner. Daarbij komt ook dat de de drempel om te kunnen meedoen in het parlement is ook weer 1% verhoogd. Wat ook weer zorgt dat hele kleine partijen, 1 of 2 stemmen, er niet aan mee kunnen doen of niet de Knesset in kunnen komen. We zullen u de komende weken op de hoogte houden. Nadat u weet dat vlak voor het einde van het jaar er gevraagd is op een officiële erkenning in de Verenigde Naties van een Palestijnse staat. En dat is dus gelukkig, God zij dank, mag ik echt zo uitspreken, is dat niet gebeurd. En wat ook heel bijzonder is, wat niet gebeurd is, is dat de Verenigde Staten haar veto niet hoefde uit te spreken om het te voorkomen. Waarom zeg ik dat heel bewust? Omdat stel dat Amerika haar veto had uitgesproken, dan had zij als het ware wat in te brengen naar Israël. En te zeggen, ja luister, dankzij ons is dit gebeurd, maar voor wat hoort wat. En nu is dat niet gebeurd en zal dus dat wat minder krachtig maken, de Verenigde Staten naar Israël. Maar wat er allemaal gebeurt is zorgelijk, want daarop heeft de Palestijnse autoriteit allerlei verzoeken aangevraagd om lid te mogen worden. Onder andere willen ze zich dus aansluiten bij het internationale strafhof in Den Haag. En u weet inmiddels wel dat daar nogal wat commotie op is, ook in Israël, ook in Amerika. Nou, Abbas van de Palestijnse autoriteit, die heeft dat dus gedaan. En had, zegt ze, gewaarschuwd dat als de resolutie zou mislukken, zij zou proberen zich aan te sluiten bij internationale organisaties. En dat zou dus ook zijn het internationale strafhof hier in Den Haag. Zo'n stap is een directe schending van een eerdere overeenkomst die getekend is met Israël. De beslissing om naar het internationaal strafhof, het ICC, te gaan, kan echter averechts werken. Luisteraars, ICC is een gebouw wat op de Binkhorst staat aan de Utrechtse baan. Groot wit gebouw, voormalig was dat eigendom van de KPN. Dat is dus niet het Vredespaleis, voor alle duidelijkheid. En de ICC is in tegenstelling met het Vredespaleis, die vervolgt oorlogsmisdaden van personen. En in het internationaal, het Vredespaleis, daar gebeurt het. Een strijd tussen natiën zelf, tussen landen. Door de toetreding tot het statuut van Rome zal ook de Palestijnse autoriteit en in het bijzonder Hamas worden blootgesteld aan potentiële Israëlische rechtszaken wegens oorlogsmisdaden, waaronder het opzettelijk doelwit maken van Israëlische burgers en het gebruik van de Palestijnse burgers als menselijk schild. In een recent interview gaf de PA-gezant van de VN Mensenrechtenraad toe dat de PA geen hoop heeft op een aanklacht tegen Israël in internationale rechtbanken, omdat Palestijnse terroristische groeperingen zelf veel ergere schenders van het internationaal recht zijn. Nou, Netanyahu die beaamt dat natuurlijk, want in een reactie daarop zei hij dat de regering, de PA, die in een regering van nationale eenheid met Hamas zit, zich meer zorgen moet maken voor het internationaal strafhof dan Israël. Want bij het benoemen van de soldaten van de IDF als de meest morele soldaten in de wereld, zei Netanyahu dat Hamas een openlijke terroristische organisatie is die, net als de Islamitische Staat, IS, oorlogsmisdaden begaat. En wij zullen deze extra inspanning om een dictaat aan ons op te leggen afpoeieren. Minister van Buitenlandse Zaken Avigdor Lieberman zei dat de Palestijnen verantwoordelijk zijn voor de willekeurige moord op mannen, vrouwen, kinderen en baby's in de laatste 100 jaar. En dat de enigen die oorlogsmisdaden plegen in dit conflict de Palestijnen zelf zijn. Ondertussen hebben aanklagers van het ICC duidelijk gemaakt dat ze alle beschuldigingen van misdaden zullen onderzoeken in een geschil. Niet alleen die van de ene kant. Dat betekent dat de Palestijnen ter verantwoording kunnen worden geroepen voor de Hamas-raketaanvallen op Israëlische bevolkingscentra en het gebruik van burgers als menselijk schild door de groep. Nou, dan heb ik hier nog een klein artikeltje dat het besluit van de PA om Statuut van Rome te ondertekenen een stap is op weg naar. En dat volgt na meer dan een decennium van intensief lobbyen en propagandacampagnes van NGO's die de juridische oorlog tegen Israël willen bevorderen. Proberen te procederen over het hevig geladen Arabisch-Israëlisch conflict in het ICC zou het einde van de rechtbank kunnen inluiden. En de NGO's en hun Europese financiers zullen er dan verantwoordelijk voor staan. En zo staat er dus heel wat te gebeuren in Den Haag. Ik hoef u het allemaal niet te vertellen. En ik heb, want ik zie dat de tijd best nog wel hard gaat, nog een paar leuke, of tenminste een paar leuke, ik heb gewoon nog een paar interessante korte feitjes die we toch even met u gaan delen. Hier heb ik namelijk een nieuwtje dat de dochteronderneming Collins Bartolome van HarperCollins, die gespecialiseerd is in kaarten, en die hebben Collins Midden-Oosten atlassen verkocht in Engels sprekende scholen in de Golfstaten die Jordanië en Syrië afbeelden met een uitbreiding tot helemaal aan de Middellandse Zee. U raadde het ongetwijfeld al. Volgens mediabronnen heeft deze Collins verteld dat de reden dat ze Israël van een kaart weggevaagd hadden was dat de invulling van de Joodse staat anders onaanvaardbaar zou zijn voor een klant in de Golfstaten. Ze voegden ertoe dat de verandering om Israël te verwijderen was bedoeld om lokale voorkeuren op te nemen. Blijkbaar is dus de lokale voorkeur dat Israël niet bestaat. En inmiddels is er een publieke verontschuldiging uitgegaan. En het product is nu verwijderd uit de verkoop. En er komt een nieuw. Dan heb ik hier toch ook nog even een artikeltje wat ik toch ook wel even zou willen bemoeien. Dat is benoemen. De Palestijnse autoriteit wil namelijk ook toetreden tot Interpol. Interpol zou dan in staat zijn om de Palestijnse autoriteit informatie te geven over criminele netwerken. Ja, en wat ze daar dan mee gaan doen, dat is natuurlijk een ander verhaal. Ze zijn al waarnemer, geen volwaardig lid. Waarom niet? Omdat ze geen controle hebben over eigen vaste grenzen. En het Abbas-regime denkt dat het nu een meerderheid van de leden van Interpol achter zich heeft om te worden aanvaard als vast lid. Nou, de minister van Binnenlandse Zaken, ik blijf het moeilijk vinden om dat te noemen, van de PA, Ahmed Al-Rabi, vertelde aan het in Bethlehem gevestigde Maan News, dat is het persnieuws speciaal van de PA. Met de toetreding namelijk tot Interpol hebben wij nu de mogelijkheid om aan de bestrijding van grensoverschrijdende criminaliteit, zoals bestrijding van het terrorisme, het witwassen van geld, corruptie, wapenhandel en mensen in de handel, kunnen wij dus daar wat mee gaan doen. Alleen de vraag blijft, luisteraars, tegen welk terrorisme of financiering van deze de Palestijnse autoriteit zou vechten. Ze zullen heel veel informatie krijgen die zeer vertrouwelijk is. De constitutie van het Interpol, het is ten strengste verboden voor de organisatie elke vorm van interventie of activiteiten met een politiek, militair, religieus of raciaal karakter te ondernemen. We gaan nu eens kijken naar een paar leden van Interpol. En we kunnen daar eens kijken hoe gaat het in die landen ten aanzien van corruptie, van wapenhandel, van mensenrechten, van het witwassen van geld en het ondersteunen van terreur. Luister u eens maar eens naar wat landen die al lid zijn van Interpol. Afghanistan, Algerije, Egypte, Libië, Saudi-Arabië, Somalië, Chili, China, Colombia, Iran, Irak, Jemen, Venezuela. Tja, wat denkt u? Zullen ze lid worden van het Interpol? Dan heb ik hier nog een artikel dat een Jeruzalemse familie een wonder meemaakte, omdat 2 weken geleden, dat was in het begin dus van de kerstvakantie, er op zaterdagavond Ineens het balkon in brand stond. Een Molotov cocktail is er tegenaan gegooid. Het is echt een wonder dat er niets is gebeurd. Toch waren de familie wel degelijk in shock. Dan een nieuwtje dat snelweg 443, een belangrijke snelweg tussen Jeruzalem en Tel Aviv. Een paar jaar geleden bespotte de linkse de rest van Israël. Namelijk nadat de uitspraak van de rechter om het leger te negeren en de PA toe te staan om voor het verkeer gebruik te kunnen maken van snelweg 443. De gewone Israëli's zeiden toen dat de Arabieren van de Palestijnse autoriteit opnieuw hun toegang tot deze verkeersader zouden gebruiken voor terroristische aanslagen. En de snelweg werd voor verkeer door de PA namelijk gesloten nadat enkele Joodse bestuurders waren neergeschoten door terroristen van de Palestijnse autoriteit. Nou, de snelweg werd dus weer heropend op bevel van de rechter en direct vielen de eerste stenen alweer. En afgelopen maandagmiddag werden op deze weg bij de Overgevangenis opnieuw weer brandbommen gegooid naar voertuigen. Dus u weet het al, wanneer zal deze weer dichtgaan? Maar ook voor u als toerist is het soms belangrijk om te weten welke weg is er wel veilig. En ik zie dat de tijd tikt. Ik had nog veel te melden over de IDF die terroristen op twee fronten het hoofd biedt en een stenenwerper hebben gedood. En ik heb hier nog een berichtje. Komende week zware sneeuw verwacht in Israël. Sommige prognoses voorspellen tot wel 30 centimeter sneeuw voor de hoger gelegen gebieden in het noorden van Israël en in bijvoorbeeld het Etzion-blok ten zuiden van Jeruzalem. De eerste sneeuwstorm en de eerste serieuze vlaag winterweer in Jeruzalem sinds de hoofdstad werd getroffen met een van de zwaarste winterstormen ooit geregistreerd, namelijk december 2013. En 2014, hier ook nog even snel, was een topjaar voor de Israëlische high-tech op bijna elk gebied. Financiering, beursaanbod, peilingen, de vraag naar programmeurs. De high-tech is goed voor een derde van de economische groei van Israël. En zo kunnen we wel doorgaan en doorgaan. Eén ding is zeker, God gaat verder met Israël. Waar dan ook ter wereld, en al wil de hele wereld allerlei dingen niet, toch gaat God verder. Ik dank u wel. Ik hoop dat dit u weer gebracht heeft wat u hoopte. Als u eens vragen heeft, kritiek, opmerkingen, doe het dan. reactie@radioisrael.nl En ik zeg tot u allen, shalom. Tot zover Frontline Israël. Het programma met actualiteiten uit en over Israël. Als u wilt reageren op deze uitzending, dan kan dat door een mail te sturen naar info@radioisrael.nl. RadioIsrael.nl